Kroondomein het Loo open, Kroondomein het Loo dicht. Altijd gedoe. Want waarom doet de koning het Loo elk najaar 3 maanden dicht? Voor onderhoud van de fauna, zegt de koning. Onderhoud van fauna, zeggen dierenliefhebbers. Ha, die lui gaan jagen op zwijnen en damherten. Maar waar je ook aan kan denken bij de woorden onderhoud van fauna, is dat de diertjes lekker geborsteld worden, gewassen, gefeund, de nageltjes geveild en gelakt, en dat de prinsessen ze liefdevol onder de kin kriebelen. Goedenavond en welkom bij het Oog. Cantata Stiel open blijven. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en journalist Peter de Waard gaan in gesprek over duurzaam staal en de vraag: wat moet er gebeuren met Kooksfabriek 2? Verder in deze uitzending Farah Karimi, oud-directeur van Oxfam Novib en politicus, over hoe 20 jaar oorlog tegen terreur alleen maar meer terroristen heeft gebaard. Landschapsdirecteur Hans Bleumink over Kroondomein het Loo. En in Middelburg staat een lulgebouw. Hoe dat zit, hoort u straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 9 september. Medewerkers van Tata Steel willen dat het bedrijf groener wordt. We roken onze planeet op en ja, we zullen toch op een andere manier staal moeten gaan maken. Ik wil graag aan de politiek vragen of ze ons willen ondersteunen. En dat we gewoon één team moeten zijn. En samen moeten we wat we willen behalen, en dat is duurzamer zijn, dat we dat samen moeten bereiken. En niet dat we groepjes moeten gaan maken. Ze gingen naar de Tweede Kamer die over de toekomst van het staalbedrijf debatteerde. Volgens de Kamer is het sluiten, opkopen of ombouwen. Er zijn geen makkelijke oplossingen. En als wij niet willen dat het bedrijf sluit, dan moeten we inderdaad naar een structurele oplossing gaan kijken om op een nieuwe manier staal te produceren. Ook omwonenden zijn de vervuiling zat. Maar ze vinden Tata Steel wel belangrijk voor de werkgelegenheid. Dus ik vind zeker dat die moet blijven. Alleen ik vind wel dat er beter met de regels moet worden omgegaan en dat we qua milieu gewoon meer naar moet worden gekeken. Vorige week bracht het RIVM naar buiten dat Tata schadelijk is voor omwonenden, vooral voor kinderen. En die zitten ermee. Soms denk ik wel zo van, moet die fabriek niet dicht? Is die stof heel erg gevaarlijk? Kan je er dood aan gaan? En dat soort dingen. Vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul vertrok vanmiddag een vliegtuig van Qatar Airways met ruim 100 mensen aan boord, onder wie 13 Nederlanders. Volgens minister Kaag heeft ze vorige week in Qatar over dit soort vluchten onderhandeld. Welke vluchten zijn mogelijk en kunnen we op uw steun rekenen? Dat was mijn verzoek en daar hebben we nu een eerste bescheiden, maar toch een heel mooie doorbraak in gezien. Kaag wil graag snel meer Nederlanders uit Afghanistan halen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt ze. Het is niet een kwestie van alleen maar kaartjes kopen en hopen dat er een vlucht vertrekt. Inwoners van Den Bosch kunnen het niet geloven dat gisteren een 34-jarige vrouw in hun stad werd doodgestoken door haar ex-man. Ja, ik vind het gewoon heel erg wat er gewoon gebeurd is. Dat een moeder met een... En ook voor het kindje, het is gewoon ja, onbeschrijfelijk. En ik heb er gewoon vannacht een paar keer van me wakker gelegen. Ja, ik wil gewoon even hier zijn. Veel inwoners kwamen naar de plek waar het gebeurde en legden bloemen en knuffels neer. Ook de buurman van de vader van het slachtoffer. Ik heb altijd gehoord dat als je je eigen kind afgeeft, dat eigenlijk het ergste is wat je mee kunt maken. En dan is maar de vraag, kun je zo'n klap te boven komen, ja of nee? Dat kan ik niet beoordelen. Tekort aan studentenkamers is van alle tijden. Maar in Groningen gingen studenten vandaag de straat op om aandacht te vragen voor meer kamers voor buitenlandse studenten. Ik heb een huis, dat is prima, maar bijna al mijn vrienden zijn internationals en die kunnen gewoon nergens terecht. De rug en de hand, ze moeten er gewoon voor zorgen dat er meer plaats is voor internationale studenten voordat ze uitnodigen. Na de zogenoemde Mars der daklozen werd het universiteitsgebouw bezet. Omdat wij vinden dat onze eisen ingewilligd moeten worden door de gemeente, de onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd is dit ook een schreeuw om aandacht richting de rest van Nederland om het probleem eindelijk een keer structureel op te lossen. Er volgden gesprekken met de universiteit en met de gemeente. Maar, zo zei de wethouder... Ik kan niet zomaar kamers toveren. Noodopvang kunnen we wel wat in betekenen, maar dat doen we ook al in de gemeente Groningen. De vraag is wel of dat genoeg is de komende tijd. Dus wat we wel kunnen toezeggen is dat we daar meer aan willen doen. Die onderhandelingen lijken toch wat te hebben opgeleverd. En dus is deze vraag inmiddels overbodig. Jullie hebben de slaapspullen meegenomen? Jazeker. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, en dat protest dreigde dus uit te draaien op een heel grote logeerpartij in dat academiegebouw. Maar dat gaat dus niet door. Ken Hesselink van Shelter Our Students. Goedenavond. Hallo. Het logeerplan in dat academiegebouw is dus van de baan. Want wat is er gebeurd? Ja, we hebben de boel bezet. En we hebben hard zitten onderhandelen. En we hadden 4 eisen. En de meeste daarvan is hebben gekregen. Dus we zijn weer weggegaan. We zijn nu een biertje aan het drinken. Jullie zitten nu op het terras een biertje te drinken. En wat waren die eisen die zijn ingewilligd? Nou, ten eerste wouden we dat alle daklozen noodopvang zouden krijgen. Want wij zijn bezig met een couchsurfing project om ze toch onderdak te geven. Maar dat is niet voor de lange termijn houdbaar. Dus ze hebben nu toegezegd dat ze tenminste 200 plekken voor noodopvang gaan regelen in de komende 2 weken. Ook hebben ze gezegd dat ze zich gingen uitspreken tegen de manier waarop universiteiten nu hun geld krijgen om te zorgen dat er minder studenten worden aangetrokken. Ook hebben ze gezegd beter te informeren naar studenten. Hier, dit is iets specifieker. En ja, dat was hem wel. Ja, nou, dat klinkt... Oh, ja. Nog een laatste ding. Ja, ja, ze hebben alle noodopvangprijzen gaan naar beneden naar €6 per nacht. Okay. Dus dan hebben ze geen financiële problemen meer. Ja, maar daarmee heb je natuurlijk geen structurele oplossing. Want dan blijf je blijft het hebben over noodopvang. Hoe gaan we de woningnood oplossen? Dat is een groot probleem. En daarom ga ik zondag ook naar het woonprotest natuurlijk. Ik hoop dat iedereen daar ook naartoe komt. Maar wat nu wel is gebeurd, is dat de universiteit een statement heeft uitgebracht die wij eerst gecheckt hebben. Waarin ze zeggen dat het een groot sociaal probleem is en dat ze instrumenten moeten krijgen om het aantal studenten dat binnenkomen te kunnen beperken. En ze hebben toegezegd dat ze een campus gaan bouwen van 2000 plekken. Dit was al het plan, maar dat gaat ook niet af van de sociale huurwoningen. Ja, oké. Ja, want ik vroeg me nog af, is het niet raar dat de universiteit buitenlandse studenten uitnodigt, internationals, en ze vervolgens niet kan huisvesten? Dat is toch gek? Ja, dat is heel erg gek. Dat is ook het grote probleem. Dus ze hebben nu toegezegd ook dat we inzicht mogen hebben in hoe de werving gaat. Want ze waren al gestopt met werven, maar ze doen nog aan het informeren. En het is een beetje vaag wat dat nou precies is. Oké, en de dakloze studenten die slapen dus de komende... Of binnen 2 weken krijgen die een soort noodopvang. En dan is het afwachten hoe lang ze daar nog in zullen moeten blijven. Ja, we hopen kort. Maar de huizenmarkt is echt een beetje naar de klote op het moment. En het is heel lastig. En wij gaan zo goed helpen als we kunnen. Oké, en waar slaap je zelf vannacht? Ik slaap zelf in mijn eigen kamer. Misschien dat er nog iemand bij komt, maar denk het niet. Ken Hesselink, dank. Doeg. En dan gaan we door naar de krant van morgen met Jelle Visser. De Volkskrant schrijft over het Kamerdebat over agressie en bedreiging van journalisten. Uit onderzoek blijken 8 op de 10 respondenten wel eens met geweld of dreiging te maken te hebben gehad. De samenleving is gepolariseerd. Vooral cameramensen en fotojournalisten hebben last van agressie, intimidatie en bedreiging. Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie vindt dat aan de lopende band fake news en desinformatie gebracht wordt. En daar moet je wat aan doen, zei hij in het debat. Hij zei, is een t-shirt met NOS is fake news nou zo erg? Het hoort bij het werk van journalisten om ook momenten van beperkte vreugde te hebben. Dagblad Trouw ging naar Templin. Dat is de geboortegrond van Angela Merkel, zo'n 80 kilometer buiten Berlijn. Haar vader was dominee. Hij verhuisde met zijn gezin vanuit het welvarende West-Duitse Hamburg naar Oost-Duitsland om daar een trainingscentrum voor predikanten te starten. Een politicoloog denkt dat Merkels Oost-Duitse roots een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan haar succes. Haar vader was een leidend figuur binnen de kerk en moest met veel vertegenwoordigers van de staat spreken. Goed netwerken kreeg Merkel dan ook van papa mee. Ze weet bij grote crisis wanneer ze moet zwijgen. En van jongs af aan kreeg ze mee wanneer ze wel en niet moest praten. Ze weet kortom welk gevecht ze kan winnen en welk gevecht niet. NRC schrijft over de Amerikaanse staat Texas, waar abortussen vanaf de 6e zwangerschapsweek sinds kort verboden zijn. Maar veel vrouwen weten na 6 weken vaak niet dat ze zwanger zijn. In Texas vond zo'n 15% van de abortussen binnen de 6 weken plaats. President Joe Biden heeft de Texaanse abortuswetgeving on-Amerikaans genoemd. Inwoners van Texas worden aangemoedigd mensen aan te geven die betrokken zijn bij zo'n abortus. En Texanen kunnen naar de rechter stappen en $10.000, €8.500, krijgen als ze een abortuszaak aangeven en winnen. En wat is er toch aan de hand in talkshowland, wil de Telegraaf weten. Scoorde De Wereld Draait Door om 7:00 s'avonds op NPO 1 gemiddeld 1,3 miljoen kijkers. Galit en Sophie is dramatisch met 460.000. Presentator Khalid Kassem is geen Matthijs van Nieuwkerk en de kijkers zijn coronamoe, verklaart tv-goeroe en regisseur Bert van der Veer. De kijker vindt de onderwerpen duidelijk minder boeiend dan de redactie. En vergeet het talent van Matthijs van Nieuwkerk en zijn redactie niet. Op momenten van nationaal verdriet was DWDD op zijn allerbest. Natuurlijk had DWDD ook zware onderwerpen, maar aan het eind van de uitzending had je een goed gevoel. Volgens Van der Veer worstelen omroepen met de concurrentie van de Netflixen, maar die gaan nooit live shows maken. En daarin, denkt Van der Veer, kun je nog steeds het verschil maken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Night on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without our love one to spend. But how much, baby, do we? Daydream Believer was dat van de Monkees. En de Koksfabriek 2 moet zo snel mogelijk dicht. Dat kun je nu politieke partijen horen zeggen. En de Koksfabriek die hoort bij Tata Steel, het staalconcern dat nu zo onder vuur ligt. Vanmiddag debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel. Maar wat is die Koksfabriek precies? En kun je wel zomaar een onderdeel van Tata Steel sluiten? Welkom GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. En welkom journalist Peter de Waard. Jij schreef al over Tata toen het nog Hoogovens heette. Die Koksfabriek 2, dat is de echte boosdoener bij Tata. Peter de Waard, wat is die Koksfabriek 2? Nou, ijzer wordt gemaakt natuurlijk van ijzererts. En daar wordt als verwarmer gebruikt kolen. Maar kolen kan je niet zomaar in een oven gooien. Om goede ijzer te krijgen moeten deze kolen worden vergaard. En dat proces dat wordt genoemd leidt tot koks. En deze vergaring dat is zeer milieubelastend. Het is niet, en het stinkt. En het heeft veel stof en ook benzeen en andere stoffen, zoals de beruchte PAX die we vorige week van hoorden, waar kinderen kanker van krijgen. Dus in dat opzicht is het een heel beruchte fabriek. Het is alleen in 1972 gebouwd, dus het is een heel oude fabriek en moet nodig gerenoveerd worden. Dus iedereen zegt van als dat toch nodig gerenoveerd moet worden, sluit hem meteen, want Hoogovens heeft nog een andere koksfabriek, Koksfabriek 1, en die is moderner. En dus er moet ook een Hoogovens op dit moment gerenoveerd worden. Hoogovens 6, die kan je dan meteen ook sluiten. Dat is het plan ook van de vakbonden. En is dat nou Betekent dit dat Tata Steel als geheel niet zo vervuilend is, maar als je deze kooksfabriek 2 eruit zou tillen, dat je dan een acceptabele uitstoot hebt? Nou, die paks komen niet alleen van de kooksfabriek, hoor. Die komen ook wel van andere installaties. Maar het is wel, deze kooksfabriek is een van de meest beruchte installaties. Een van de meest vervuilende. Ja. Dus het... Nou, meneer Van der Lee van GroenLinks, uw partij wil met name dit deel zo snel mogelijk sluiten. Waarom? Nou, omdat de volksgezondheidsschade echt enorm is. Dat werd al heel lang gedacht, maar nu is het echt onderbouwd door het RIVM. De postcodegebieden rond Tata heb je 50% meer kans op longkanker. En de gebieden daar weer naast een kans van 25% extra. En dat is gewoon niet aanvaardbaar. En deze kooksfabriek, zoals Peter de Waard zegt, die is in 72 gebouwd met een verwachte levensverwachting van 25 jaar. We zitten nu al op het dubbele. Ja, dus hij is al lang afgeschreven. Ja. En heeft u als politiek die macht wel? Heeft u die macht om tegen zo'n staalfabriek te zeggen, dit onderdeel moet dicht? Die macht hebben we. Die hebben we in het verleden te weinig ingezet. Ons milieubeleid is niet krachtig genoeg. Het is gedecentraliseerd. Neergelegd bij een omgevingsdienst die te weinig mankracht en te weinig kennis heeft voor zo'n groot complex. En lagere overheden die ook niet alert genoeg waren, maar ook in hun vergunningen eigenlijk niet streng genoeg kunnen zijn. Daar hebben ze ook te lang mee gewacht. Maar je ziet ook de cumulatie van een aantal gevaarlijke stoffen is veel moeilijker aan te pakken dan het systeem dat alleen maar kijkt naar individuele normen per stof. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat de industrierichtlijn uit Europa, waarin dit allemaal is vastgelegd, ook ruimte biedt om, als het gaat om de volksgezondheid, ook los van dat je de best beschikbare technologie moet gebruiken per individuele norm, je echt harder kunt optreden. En die juridische mogelijkheden zijn door de Nederlandse overheid totaal niet opgezocht. En u wilt dat de overheid die mogelijkheden wel gaat benutten en gaat zeggen, zo scherp mogelijk aan de wind varen. Volksgezondheid, zeggen wij, dit moet dicht. Ja. En Peter de Waard, jij kent de structuur van Tata Steel. Ja. Het is een Indiaanse moeder. En de Tata Steel, de oude hoogoven, is eigenlijk een soort filiaal. Kan dat zomaar, wat meneer Van der Lee zegt? Ja, we kennen de agenda natuurlijk niet van de eigenaar. Dat is het bedrijf Tata Steel, gevestigd in Mumbai. En die houden ze op dit moment, die zitten op hun handen en die zeggen niks op dit moment. En als de politiek te veel eisen stelt, zeggen zij natuurlijk, ja, gooi maar dicht. Dus dan sluiten ze. En dat wil de politiek ook niet. Ik heb vandaag in de Kamer geen enkele partij horen zeggen van, we willen dat hij dicht gaat. Dus iedereen wil toch eigenlijk dat hij open blijft. Hij moet vergroenen, maar wel dat hij open blijft, omdat het zo belangrijk is voor de werkgelegenheid, voor de innovatie. En ook in de omgeving van Tata Steel zijn de mensen daarover verdeeld. Dus in dat opzicht is het natuurlijk, liggen alle kaarten liggen eigenlijk in India, bij de eigenaren die er niks over zeggen op dit moment. En die willen eigenlijk alleen dat de overheid natuurlijk heel veel gaat betalen om het allemaal te vergroenen. En dan kunnen zij mooi sier maken met het bedrijf. Maar die willen zelf geen geld uittrekken om deze oude hoogovens te vergroenen. En over dat sluiten van die kooksfabriek 2. Dat kan technisch en dan kan Tata Steel gewoon doordraaien als je kooks 2 vorige week sluiten. Is er een rapport uitgekomen van Ronald Berger. Dat is een consultancy die de directie zelf heeft ingeschakeld. De directie wil eigenlijk wat anders. Hè. Die wil de CO2 opslaan. Maar die heeft gezegd dat ook de mogelijkheid om de kooksfabriek 2 en Hoogovens 6 te sluiten, dat die technisch mogelijk is en dan met nieuwe installaties verder te gaan. En waar zou Tata Steel dan in de tussentijd zijn kooks vandaan moeten halen? Zou die dan moeten importeren? Nou, er komt natuurlijk een nieuwe installatie daarvoor. Dat noemen ze een vlamboogoven. En ik wil niet al te technisch worden. En een DRI, directe reductieinstallatie. Ja, die moeten dat vervangen. Die zouden in 2025 dan kunnen worden opgeleverd. En die zouden later op waterstof moeten gaan werken. Maar dat lukt nog niet. Die is in 2025 nog niet voldoende beschikbaar. Dus tot die tijd mag het op gas. Ja, dus we hebben het dan over een periode van jaren, meneer Van der Lee. Is dat acceptabel om zo lang te wachten? Het is niet acceptabel om jaren te wachten. En ik denk dat je maatregelen moet nemen die waarschijnlijk ook een productiebeperking tot gevolg hebben. En ik wil dan toch even de parallel trekken. Een productiebeperking, dat Tata Steel gewoon minder staal gaat maken. Minder staal dan op dit moment, ja. En ik wil toch even een parallel trekken met Groningen. met de aardbeving in Huizingen in 2012. Toen zijn er 14 onderzoeken uitgezet. De gasproductie ging naar een nieuw record in dat jaar. En later bleek dat het echt mogelijk was geweest om die gasproductie met 20 miljard kuub te verminderen. En hier geldt een vergelijkbare situatie. De volksgezondheid is zo ernstig in het geding dat we niet jaren kunnen wachten. En je kunt dus tijdelijke maatregelen nemen die pijn doen. Dat zal het bedrijf ook raken. Tegelijkertijd moeten we werken aan een plan voor groen en gezond staal in de toekomst. Ja, en dat moet Nederland als rijke samenleving in samenwerking met de voormalige hoogovens moet kunnen realiseren. Ja, maar de gasvelden waren natuurlijk in handen van de staat. Dat is heel wat anders natuurlijk dan het bedrijf het Tata Steel in IJmuiden. Nou, moet ik je corrigeren, want het gasvelden bezit was in de handen van de olies. Dat hebben we helemaal aan private partijen overgelaten. Maar goed, de staat had er natuurlijk veel meer een bemoeienis mee. En dat is natuurlijk niet het geval met Tata Steel. Dat is gewoon in handen van een Indiaanse eigenaar die er op dit moment ook van af wil. Dat is een grote verschil. Vindt u het een optie, omdat de Indiaanse eigenaar er ook vanaf wil, is het een optie dat de staat dan Tata Steel gaat kopen? En dat is niet die mijn vergroening eerste optie. Ter hand neemt? Dat is niet mijn eerste optie. Ik zou het bizar vinden, want het bedrijf, de moeder in Mumbai, heeft de winst in IJmuiden gebruikt om de verliezen in Engeland te dekken en zichzelf te verrijken. En ik denk dat er wettelijke mogelijkheden zijn. En bovendien, niet terug gaan halen. Het bedrijf vertegenwoordigt nog steeds een groot kapitaal. Het is ook niet zo dat Tata daar voor niks van af wil. Dus er zijn echt nog wel mogelijkheden. En zeker op dit moment, want vanwege coronacrisis is de staalprijs vrij hoog. Dus er worden nu flinke winsten gemaakt. Dus we moeten dat bedrijf veel meer onder druk zetten. En niet nu al gelijk door belastingbetaler in Nederland laten opdraaien voor falend beleid en ook een bedrijf dat te weinig heeft gedaan. Ja, maar hoe kan je de Indiaanse eigenaar dwingen om dit te doen? Precies, dat was mijn vraag aan jou. Zou de Nederlandse politiek een Indiaas bedrijf kunnen dwingen om tot vergroening over te gaan hier in IJmuiden? Nee, dat kunnen ze niet. Uiteraard kunnen ze dat niet. Ze kunnen, de Indiaanse eigenaar zal zelf een besluit nemen op een gegeven moment over de levensvatbaarheid en het winstmodel, het verdienmodel van dit bedrijf. En als het Indiaanse eigenaar zegt, er zit geen verdienmodel, meneer. Ja, dan gaan ze het sluiten. In Engeland is ook heel veel al gesloten. Hè? Natuurlijk, daar deed het ook niet helemaal goed. De rest is verkocht aan een paar van die opkoopfondsen. Ja, dus dat werkte ook niet. Die sloten het even later. Dus ja, meestal zal dit toch een gevaar zijn natuurlijk voor de toekomst van dit bedrijf. Dus dan moeten ze de politiek een keuze maken. We nemen het risico dat het wordt gesloten. En wilt u dat risico dragen, meneer Van der Lee? Ik denk dat het in het belang van de volksgezondheid van de bewoners is dat er nu maatregelen worden genomen. En in combinatie met het feit dat er in de wereld te veel capaciteit is om staal te maken, is er een risico dat Tata failliet gaat. En daarom heb ik ook gezegd vandaag in het debat, de overheid moet ook nadenken over dat scenario. Dat is een worst case scenario. Maar ook daar moeten we op voorbereid zijn. En om hoeveel banen zal het dan gaan, Peter de Waard, als Tata Steel zal sluiten? Ja, dat kan je aan veel mensen vragen. Maar er werken op dit moment 11.000 mensen, waarvan 9.000 in IJmuiden. Maar Tata Steel zegt dat er nog 30.000 mensen indirect ook afhankelijk zijn van dit bedrijf. Dus in totaal zouden we dan om 40.000 banen gaan. En hoe hard is dat cijfer van 40.000? Ja, daar kan je natuurlijk weer een vraagtekens bij zetten. Als je de bakker en zo ook mee rekent in Beverwijk, dan kom je heel eind. Maar het is wel heel veel. Er zijn heel veel dingen zijn uitbesteed in de afgelopen jaren. Die het bedrijf vroeger zelf allemaal deed. Hè. Toen werkten er nog 25.000 mensen. En heel veel van die activiteiten zijn nu verminderd. Ja, goed. En dat een deel wordt gedaan door andere leveranciers. Ja, nou, meneer Van der Lee, tot slot. Hoe gaat GroenLinks druk zetten op de politiek en op de Indiaanse eigenaar om nou ervoor te zorgen dat die vergroening tot stand komt? Nou, op twee manieren. Ik denk dat juridisch er meer middelen in te zetten zijn dan de staat nu heeft gedaan uit oogpunt van milieubeheer. En daarnaast speelt het feit dat het bedrijf wil een aanvraag indienen voor de afvang en opslag van CO2 in de najaarsronde van de subsidie duurzame energie. En ik heb vandaag ook gezegd, ik vind als CCS, en dat zegt het RIVM, leidt tot het voortbestaan van een ernstige schending van de volksgezondheid, dan moet die subsidie niet worden toegekend. En dat opent wel de weg naar een echt duurzame nieuwe installatie. En daar gaan we ons weer inzetten. Ja, maar daar is geen meerderheid voor in de Kamer. En het kabinet heeft op dit moment gezegd dat ze wel willen doorgaan met dit opvang- en afvangsysteem. Ja, maar wij gaan de motie indienen en we gaan zien wat de meerderheid in de Kamer is. Want zelfs coalitiepartijen hebben aangedrongen op ingrepen. En die hebben ook aangedrongen op het echt groene plan, niet CCS. Nee, zie jij het gebeuren, Peter? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Ik zie wel dat er waarschijnlijk de optie van de vakbonden, dat die waarschijnlijk toch de voorkeur krijgt. En dat de kooksfabriek 2 en Hoogoven 6 op een gegeven moment in 2025 wel dichtgaan. Ik zie dat wel gebeuren. Op dit moment is daar een meerderheid voor, denk ik. En er is ook natuurlijk heel veel steun uit de omgeving voor dit plan. Ja. Dus dat is het belangrijkste. Dank beide heren, Tom van der Lee en Peter den Waard. Hartelijk dank. Of the world, raising my glass, all the gold in front of me, knowing this high ain't gonna last, aiming to fly only to fall, am I running out of time, you think that I made it, but I can't seem to make it right at all, always trying to turn the tables. Why is it so hard to be grateful? Ooh, nothing's ever good enough. Ooh, only thing I'm thinking of are highs and lows. Moving too slow, never reach my goals. And I really wanna know why. Ooh, nothing's ever good enough. Maybe it's wrong wanting it all, but I don't know any other way. I live for my dreams, but they're getting me down today. Reputation, explanations, well, I don't live up to the expectations. I need a break, somebody take me far away. Tired of trying to turn the tables. Why is it so hard to be grateful? Nothing's ever good enough. The Bluebirds. Well, we understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. Oh, there's another one. Another plane just hit. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Today we've had a national tragedy. Ik geloof dat vandaag de geschiedenis een totaal andere wending neemt. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit verlengde 8 uur journaal van, nou ben ik toch de datum kwijt, van 11 september 2001. Ja, en zaterdag is dit alweer 20 jaar geleden dat het 9-11 was, de aanslagen op de Verenigde Staten. En hoe hebben die de wereld veranderd? Deze week praten we daarover in het oog. Morgen bespreken we de gevolgen voor de stad New York. En vandaag zoomen we in op wat die oorlog tegen terreur die na 9-11 is begonnen heeft betekend voor burgers in het Midden-Oosten, in Afghanistan. Goedenavond, Farah Karimi. Goedenavond. U bent oud-directeur van Oxfam Novib, tegenwoordig senator voor GroenLinks. En u schreef het boek In Naam van de Vrijheid, waarin u kritisch terugkijkt op de afgelopen 20 jaar. 20 jaar geleden, ten tijde van de aanslagen, was u Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Klopt. En dus in de positie om mee te stemmen over de vraag of Nederland zich zou aansluiten bij deze oorlog tegen terreur, deze Amerikaanse strijd tegen terrorisme. Wat vond u toen? Hoe stond u daar toen in? Nou, toen was het natuurlijk de eerste weken in een golf van solidariteit met de Verenigde Staten. En dat was natuurlijk ook terecht. Want ze waren aan het hart getroffen met een afschuwelijke aanslag. 3000 slachtoffers. En ook voor GroenLinks-fractie, waar ik dan dus de woordvoerder voor was, was duidelijk dat we die solidariteit moesten uiten. En dat kreeg natuurlijk ook in eerste instantie de vorm van dat in de VN een resolutie werd aangenomen, waar de Verenigde Staten de kans kregen dan zich te verdedigen, zoals het heette. En dan NAVO die dan uitspraak deed van we gaan artikel 5 van NAVO-verdrag activeren. En dat hebben we dat allemaal gesteund. Een aanval op één is een aanval op allen. Inderdaad. Wij gaan terug aanvallen. Precies. Ja. Nou, dat was nog niet zeker, want wat natuurlijk gaandeweg duidelijk werd, was dat het aanslag het werk was van de Al-Qaeda. En Al-Qaeda had zich dan gewoon breed gemaakt in Afghanistan. En van daaruit kon dan gewoon makkelijk dit soort aanslagen plannen. En de volgende stap was Afghanistan. Afghanistan kwam eigenlijk heel snel in bed. En voor ons was het ook in eerste instantie te begrijpen dat de Amerikanen zeiden, nou, daar gaan wij eigenlijk de vraag stellen aan Taliban, nou, lever maar Bin Laden dan op. Dat hebben ze niet gedaan en dan zijn ze met de aanval begonnen. En de eerste paar weken van de aanval hebben wij ook gesteund. Maar toen we zagen dat er eigenlijk geen strategie was, dat het vooral ging over bombardementen, hebben we eigenlijk onze steun opgezegd. Ingetrokken, hè? Ja. En in uw boek zoomt u vooral in op wat deze oorlog tegen terreur, die 20 jaar heeft geduurd, heeft betekend voor mensen onder meer in bijvoorbeeld Afghanistan, maar ook in andere gebieden, Irak. Waarom moest dit boek er komen? Nou, dat is heel veel mensen zeggen nu met ontwikkelingen in Afghanistan, oh goh, we zijn verrast, we zagen dat niet aankomen. Maar eigenlijk de aanleiding voor het schrijven van dit boek was vorig jaar, dus in 2020, toen Trump de vrede heeft gesloten met de Taliban, in ieder geval afspraken gemaakt van, nou oké, we gaan ons terugtrekken als jullie niet meer onze troepen aanvallen. En ook niet meer met Al-Qaeda samenwerken. En ik volgde natuurlijk de nieuws. En dan zag ik bijvoorbeeld de druk die dan op de Afghaanse regering werd gezet om 5000 Taliban-gevangenen vrij te laten. Wat eigenlijk heel erg schokkend was. En toen dacht ik, op het gegeven moment, dat was augustus volgens mij vorig jaar, dacht ik, hey, volgende jaar is het is het dan 20 jaar na dato. En naar verwachting zullen de Taliban dus terug zijn in Afghanistan. Laat ik maar zelf gaan in balans opmaken van waar staan we dan? Want dat is een heel nare gevoel om te denken 20 jaar na dato dat zij weer terug zijn. Ja, het land kan teruggeven aan de Taliban. Ja, ja. Een van de conclusies van uw balans is, het idee was terroristen vangen en tegelijkertijd vrijheid en democratie brengen in Afghanistan. Dat kan eigenlijk niet samengaan. Hè? Nee, dat was ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld GroenLinks toen ook, waar ik dan dus ook woordvoerder voor was, die Uruzgan-missie niet steunde. Omdat dat met één hand als internationale gemeenschap zeggen van, hey, we gaan democratie brengen, we gaan staatsinstituties opbouwen, aan vrijheid brengen, vrouwenrechten ondersteunen. En aan de andere kant oorlog voeren. Want oorlog werd gewoon verder gevoerd. Ja. En met heel vuile middelen, eerlijk gezegd. Dat was ook een onzichtbare oorlog. Want dat waren dus dan die special forces, die dan van de Amerikanen, die in zuidelijke gebieden in Afghanistan vooral actief waren. En die twee eigenlijk, die gingen niet hand in hand. Ja. Want met de oorlog maakte je gewoon vijanden. Kweekte je gewoon meer en meer terroristen. Ja, want sterker, u zegt 20 jaar oorlog tegen terreur heeft alleen maar nog meer terroristen gebaard. Ja, dat, ik bedoel, dat zien we. We zien het dagelijks. Ik heb ook als bijlage, en dat is echt treurnismakend, een lijst van alle die aanslagen die ook in afgelopen 20 jaar... Ja, dat is een behoorlijk lange lijst. Ja, in afgelopen 20 jaar gewoon doorgegaan zijn. Alle grote Europese steden, gelukkig is het Amsterdam bespaard gebleven, maar eigenlijk zijn alle grote steden in Europa zijn doelwit geweest van terroristische aanslagen. Dus dat is absoluut niet gehaald. En waar ik ook in het boek aandacht aan besteed. En dat is dat doet me echt persoonlijk heel erg pijn. Want nauwelijks worden de media aandacht aan besteed. En komt er niet aan de orde. Is de enorme groei van islamistisch terrorisme in Sahellanden, in Afrika. De manier waarop dat aan het groeien is. De manier waarop zich dan eigenlijk verspreidt. En dat zijn gewoon onze buurregio's. Hè? Europese buurregio's. Nou, dat is enorm. Dus in en de die bevolking zin, zelf leidt daaronder. Absoluut. Ja. En vergroot natuurlijk de armoede, vergroot onrecht. En dat weer is een voedingsbodem voor extremisme en terrorisme. Ja, nou zei Ank Bijleveld, minister van Defensie, na de val van Kabul, we hebben wel laten zien hoe het kan. En Cecilia Weigers, onze laatste ambassadeur in Kabul, die herhaalde die woorden min of meer. Die zei, we hebben dingen gebracht, kennis, perspectief, dat blijft in die hoofden zitten. Het was niet voor niets. Wat vindt u? Vond het heel ongelukkig, de manier waarop minister Bijleveld dat geformuleerd heeft. Dus dat vond ik eigenlijk kinderachtig, zou ik willen haast zeggen. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, dat we dat niet uit oog verliezen, is, kijk, 20 jaar Afghanistan is enorm geïnvesteerd van het internationale gemeenschap. Miljarden bijvoorbeeld in opbouw van een leger en de veiligheidssector. Nou, we hebben gezien dat viel uit elkaar als een kaartenhuis. Maar tegelijkertijd is ook geïnvesteerd, verhoudingsgewijs veel minder geld, maar ook bijvoorbeeld door organisaties zoals de organisatie waar ik hoofd van was, Oxfam, maar ook vele andere organisaties, bijvoorbeeld in vrouwenrechten, in journalisten. Nou, wie zien we nu eigenlijk voor Taliban staan? Wie zien we dan nu weerstand geven? Wie zien we dan op straat gaan? Niet leger, niet diegenen die dan wapens hadden, maar deze mensen wel. Deze mensen die dan dus zeg maar in de afgelopen 20 jaar in ieder geval gesteund zijn, hebben die ruimte gekregen. Een klein beetje ruimte was echt maximaal benut. Dat is waar ik echt heel erg trots op ben. En dat is ook waar ik denk van deze exit op deze manier echt een grote verraad was aan hen. En, voelen zij dat ook zo? Absoluut, absoluut. Alle mensen die ik spreek. En in dit boek heb ik ook geprobeerd vooral mensen aan het woord te laten uit die regio. Ja. Ik bedoel, dat was voor mij heel belangrijk, hun perspectief. Wat is eigenlijk met hun levens gebeurd? Dus ik heb heel veel mensen gesproken. En ze voelen zich totaal in de steek gelaten. En ze voelen zich. Ik heb hier een van de mensen die ik geïnterviewd heb. Habiba Sarabi is een echt een hele bijzondere vrouw. Ik heb ongelooflijk respect voor haar. Zegt hij ook van, nou, we snappen dat de wereld moe wordt en dat je dan weg wilt, maar niet op deze manier. Ja, nou sluit u het boek af met een brief aan uw kleinzoon. Hij is 2. Ja. Kunt u hem een boodschap van hoop meegeven? Hoop gebaseerd op inderdaad deze mensen. Hè? Ondanks alles, en dat zien we ook nu weer in Afghanistan, deze mensen, dus die ondanks alle die onderdrukking, geweld, enige wat ze hebben is eigenlijk hun eigen lijf en hun trots, hun geloof. En daarmee gaan ze de strijd aan. En dat is ook wat ik mijn kleinkind en alle andere jongeren wel wil meegeven. Want ondanks alles is het wel belangrijk om voor te knokken. Dank, Farah Karimi. Hartelijk dank. Graag gedaan. Birds singing on my shoulder in harmony. glass of solitude. Red wine, just a glass or two. Give me something fun to do. Brooke Fraser, Something in the Water. En gisteren maakte de minister van Landbouw bekend dat het kroondomein Het Loo voortaan het hele jaar door open moet blijven. Tenminste, wil het Koningshuis subsidie blijven ontvangen. Vandaag werd bekend dat de koning het landgoed vanaf volgende week gewoon weer afsluit voor 3 maanden, zoals dat al jaren gaat. De nieuwe regels gaan namelijk pas 1 januari in. Maar toch was dit misschien alvast een statement van de koning. Ik ga erover praten met Hans Bleumink, landschapshistoricus. Goedenavond, meneer Bleumink. Goedenavond. U publiceerde in 2010 een biografie van dit koninklijke landgoed, Kroondomein Het Loo, met een voorwoord van Willem-Alexander, toen nog kroonprins. Wat schreef hij onder meer in dat voorwoord? Ja, dat was natuurlijk heel leuk dat hij dat voor ons boek schreef. En hij schreef: van kinds af aan heb ik het geluk gehad van dit prachtige en unieke deel van Nederland te mogen genieten. Zoals in dit boek tot uiting komt, heeft mijn familie al heel lang een nauwe band met Kroondomein Het Loo. Ikzelf heb door mijn ouders de grote liefde meegekregen voor dit prachtige gebied en deel het nu weer met mijn vrouw en kinderen. En ik hoop dat u daar iets van terugvindt in het lezenswaardige boek en dat u het aanspoort om nog eens Kroondomein Het Loo te bezoeken. Ach, dat waren zijn woorden. Mooie, warme woorden. Dus het is een heel belangrijk landgoed voor hem. Waar zit dat belang hem in, denkt u? Nou ja, dat is natuurlijk aan de ene kant een persoonlijk belang, zal ik maar zeggen. Omdat hij daar als kind heel vaak is geweest. En ook later in zijn leven natuurlijk heel vaak is geweest. Het is een soort van familiebezit, zou je het kunnen noemen. Wat ook al heel lang in de familie Oranje in bezit is. En wat altijd een hele grote rol heeft gespeeld in het leven van vele Oranjes. Het is heel lang geleden, in de 17e eeuw, is het aangekocht door een van de Oranjes, het later koningsstadhouder Willem III. Die maakte daar een jachtlandgoed van. En dat is steeds opnieuw is dat door de Oranjes die hem opvolgden weer gebruikt als jachtlandgoed. Ieder op zijn eigen manier. En sommige Oranjes die hielden veel meer van wandelen of schilderen of paardrijden. Maar heel veel Oranjes die hielden ook van de jacht. En wie hielden er vooral van de jacht? Nou, die koningsstadhouder Willem III die hield ontzettend veel van de jacht. Dat was ook een statussymbool in die tijd. Dat is denk ik nog steeds voor veel adellijke families. En die heeft daar de Parforsjacht geïntroduceerd. Dat is een hele grootschalige jacht dat ze met paarden en honden achter een enorm groot hert aangingen en dan een dag lang daarop jaagden. Op het laatst hadden ze dat hert dan te pakken. En dat doden ze dan met een dolksteek. Nou, en dan werd het de poot afgesneden van het hert en aangeboden aan de hoogste gast of aan de koning zelf. Oh jee, doen ze dat nog steeds zo, denkt u? Nee, dat doen ze zeker niet meer zo. Dat was een mode in die tijd, in de 17e eeuw. En later zijn er hele andere vormen van jacht gekomen. In de 19e eeuw is er een tijd geweest dat ze veel op reigers hebben gejaagd met valken. Toen had je de Royal Loo Hawking Club, een jaar of 20-30 op het Loo. En weer later onder prins Hendrik en ook prins Bernard, die hielden erg ook van jagen, was er meer de Duitse jacht op zwijnen en herten. Ook weer met hun hele eigen gebruiken en rituelen en manieren van jagen. En wat doen ze nu? Wordt er nu nog gejaagd? Want dat wordt gezegd, hè, die 3 maanden per jaar dat het dicht gaat, is dat voor de jacht? Maar dat weten we eigenlijk niet, hè? Of weet u dat wel? Nou, kijk, overal in Nederland in natuurgebieden wordt gejaagd. Of op heel veel plekken, laten we het zo maar zeggen. om, zeg maar, dat heet tegenwoordig vanuit natuurbeheer. Hè? Want als je niet jaagt, dan heb je in veel gebieden komen er te veel dieren, in ieder geval vanuit een bepaald natuurbeeld, een natuuroogpunt, komen er te veel dieren. En die worden dan volgens een zeg maar voorafgaand vastgesteld beheerplan, wordt dan een aantal dieren in het najaar afgeschoten. En dat gaat om herten, dat gaat om wilde zwijnen, dat gaat om reeën, dat gaat om ook ander wild. En dat vindt eigenlijk overal plaats in natuurterreinen. Dus ook bij natuurmonumenten, dus ook bij staatsbosbeheer, ook bij andere landgoederen en ook op kroondomein het Loo. Dus dat vindt gewoon plaats. Maar dat klinkt heel ambtelijk. Dat klinkt als beheer. Dat klinkt niet als die plezierjacht die u net beschreef van al die koninklijke families. Zoals ik het beschrijf, klinkt het inderdaad nogal ambtelijk. En zo is het in feite ook tegenwoordig geregeld. Maar er zijn natuurlijk ook de jagers die bij natuurmonumenten jagen of bij landgoederen jagen. Die doen dat voor hun beroep. Maar ook zijn er jagers die dat, zeg maar, vanuit hun hobby doen. En zo zullen er ook op kroondomein het Loo mensen zijn die dat vanuit hun hobby doen, vanuit hun plezier doen. Maar dat gebeurt overal in Nederland. Wat er veranderd is, is dat tot pak een beet 2000... Gebeurde dat inderdaad met het oogpunt van jacht. En waren er ook eigenlijk vanuit natuurbeheer gezien te veel dieren, zou je kunnen zeggen, zodat er flink gejaagd kon worden. Nou, in 2002 is er een nieuwe wetgeving gekomen, de Flora- en Fauna-wet. En daarin is geregeld dat vanuit natuurbeheer, ook de jacht vanuit natuurbeheer geregeld moet zijn. En dat geldt ook voor kroondomein het Loo. Dus dat vindt nu plaats onder begeleiding van, zeg maar, professionele jachtopzichters. Als ik het goed begrepen heb, maar goed, wij hebben dat boek geschreven in 2010, dus ik weet niet hoe het nu is. Maar zijn er inderdaad leden van het Koninklijk Huis en ook gasten die dan onder begeleiding op een verantwoorde manier komen jagen? Ja, nou, mocht de koning dit jaar dat landgoed nog afsluiten zonder consequenties voor die subsidie. Ja. Denkt u, als u dat zo zou moeten inschatten, dat belang van het landgoed, dat belang van de jacht, wordt dat volgend jaar een groot dilemma? Of zal hij zeggen, nou, ach, die, 4,7 miljoen euro per 5 jaar, die hoest ik dan zelf wel op? Ik kan natuurlijk niet in zijn portemonnee kijken en ook niet in zijn afwegingen. Je zou kunnen zeggen, als je terugkijkt in de geschiedenis, dan hebben de Oranjes steeds uiteindelijk, zeg maar, de wetgeving en het maatschappelijke debat, het maatschappelijke krachtenveld, de tijdgeest hebben ze gevolgd. Dus je zou je kunnen voorstellen dat ze ook nu zeggen van, nou ja, een fan. Natuurbeheer staat voorop. En overal in Nederland geldt voor alle terreinbeheerders, voor alle natuurorganisaties, als jij geld wilt ontvangen voor natuurbeheer, ja, dan moet je je gebied ook openstellen. Dan moeten mensen daarin kunnen. Dat geldt tot nu toe niet voor kroondomein het Loo. Dat heeft te maken met een hele lange geschiedenis en allerlei ingewikkelde afspraken. Je kan verwachten dat nu de Tweede Kamer heeft gezegd en ook de minister heeft gezegd van, moet je eens luisteren, dat is toch eigenlijk ook logisch dat die regels van toepassing zijn op kroondomein het Loo, op het Koninklijk Huis. Dat het Koninklijk Huis zegt van, nou ja, dat is logisch en dat gaan we inderdaad ook doorvoeren. Vindt u het zelf ook logisch dat zo'n landgoed eigenlijk toegankelijk is voor iedereen? Ik denk dat logisch is inderdaad. Als je aanspraak maakt op publiek geld, hè, een subsidie voor natuurbeheer, dat daarbij hoort dat je je aan de regels houdt. En die regels die zijn dat het toegankelijk moet zijn voor het grote publiek. Ja, dat zou dus betekenen dat dan het natuurbeheer op een andere manier zou moeten gebeuren. Het faunabeheer, hoe ze dat noemen. Nee, het natuurbeheer dat kan gewoon, zeg maar, op dezelfde manier voortgaan als dat nu gebeurt. Het enige is dat ze dan dat landgoed niet meer 3 maanden moeten afsluiten. Kijk, als natuurmonumenten of bij Staatsbosbeheer of een andere landgoedeigenaar, als die jaagt, gaat hij dat ook niet 3 maanden per jaar afsluiten. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, dat hoeft Kroon-Romein het Loo ook niet te doen. Ja, dus, dus het zou open kunnen blijven met natuurbeheer. Hartelijk dank, Hans Pleuming. Ja. Dank, schrijver van de biografie Kroon-Romein het Loo. En net is ook een nieuw boek uitgekomen getiteld De Veluwe. De biografie van het grootste natuurgebied van Nederland. Dank u wel. Alsjeblieft. Het is 5:05. We hebben nog net tijd in dit oog voor een laatste lullig onderwerpje. Letterlijk een lullig onderwerpje. In Middelburg is namelijk een gebouwencomplex in aanbouw voor studenten. Het bestaat uit 3 gebouwen. Er is een artist impression van gemaakt. En als je dan die 3 gebouwen ziet, is het niet te missen. Die gebouwen vormen 3 letters. Stadsdichter van Middelburg, Raymond van der Ven. Goedenavond. Goedenavond. En wat lezen we dan? Die 3 gebouwen naast elkaar? Die lul lees je daar. Heel duidelijk eigenlijk, onmisbaar. Ik kan het niet anders interpreteren dan dat woord. Die vorm hebben die gebouwen? Gewoon de vorm van een L, vorm van een U en de vorm van een L? Ja, dat klopt. Ja, het is echt niet te missen. En als je het eenmaal ziet, dan zie je het eigenlijk nooit meer anders. En op wat voor plek komt dat gebouw? Gaat iedereen dat zien? Staat het echt midden in de stad? Het staat wel midden in de stad. Maar vanuit het echte centrum zie je het spiegelbeeld. Vanuit de wijk Douwendalen, dat is het zuiden, zie je echt de lulvorm. Vanuit het centrum is het meer JUJ. Dat is het spiegelbeeld. Nou zegt de architect dat hij verrast is door de ophef die is ontstaan. Hij zegt dat was echt beslist niet zo bedoeld. Gelooft u dat? Nou ja, dan ben je wel heel erg naïef. Ik bedoel, je kijkt er wel naar je bouwtekening. Je ziet toch wel wat voor vorm dat heeft. Je kan toch lezen. Je bent toch begonnen bij de letter L of bij letter A. Maar je hebt toch die vormen leren identificeren als architect vooral, zeg. Nou, ik vind het ver gaan. Nou is dit iets best groots voor Middelburg. U maakt zich er ook druk over, dat is wel duidelijk. En u bent stadsdichter. U moest daar iets mee. U heeft een gedicht geschreven. Wilt u het voor ons voordragen? Ja, dat klopt. Denkend aan Zeeland zie ik ruwe palen die in felle zuidwesters fier overeind in de branding staan. Zie ik meeuwen die pikken en zagers doorslikken. Denkend aan Zeeland denk ik Lange Jan, een beboterde bolus en de Oesterdam. Zie ik ringrijders lansen door ringetjes halen en dat heel de dag door maar blijven herhalen. Eerst had ik geen notie, nee, ik had geen benul. Denk ik aan Zeeland, dan zie ik een lul. Dank, Raymond van der Ven. Graag gedaan. Morgen zit hier Koen Verbraak en straks op deze zender Nooit meer slapen. Ik wens u een fijne nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Wat? Gas boren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecteweek. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2-app. Er is maar 1 NPO Radio 2. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. We waren bereid om tot onze nek in de strand te staren. Het Zuidelijk Toneel, Pax en Boyonker Gauw presenteren. Gevaarlijke namen. Srebrenica door de ogen van getuigen. Vanaf 11 september in de theaters. Kijk snel op 25jaarsrebrenica.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. Middernacht.